سورة الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں. الا استمعوه، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لاوبالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لاوبالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں. لاہیت القلوبهم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے، یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے. تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے، ہر ہاضا اللہ بشر مثلکم، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خام خواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں، وہ سمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اغواث و احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں. بل افتراہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افتراہو انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو. بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہے شاعر ہے یہ، شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے. فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون، تو اب اگر واقعتا یہ رسول ہیں تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے. ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا. افاہم یومنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو. نوحي اليهم، ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے جو بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے. ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب وہ خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو. وما کانوا خالدین، نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے. ثم صدقناهم الوعد، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا. فانجیناهم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا، فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے، لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، ذکرکم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انھا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم و حکم و ما بینکم، اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے، جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے، وانشارنا بعدہا اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم ثمود۔ فلما احسوا بعثنا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے، لا ترکضوا اب ایڑیاں نہ رگڑو، ورجعوا الى ما اتقتم فيه، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے، ومساكنكم اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلكم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا، دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے معنی جو کٹ چکی ہے، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی ہے، وہ شعلہ کے جو بجھ چکا اور راک بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راک یا کٹی ہوئی کھیتی کے معنی ہو کر رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لتخذناہ من لدنا، اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کنا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے، یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں. اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے, پیدا ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, پھر مر جاتا ہے, ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں, پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں, پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں. یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا, تو وہ تمام چیزیں, قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین. جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے, ایک دشمنی ہے. عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں, اور اللہ کے نیک بندے, انبیاء و رسل, اولیاء اللہ, صدیقین, شہداء, یہ سب دوسری طرف ہیں. ان کے مابین ایک کشاکش ہے, کشمکش ہے, جو مسلسل چلی آ رہی ہے. اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر. یعنی یہ تصادم جو ہے, ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے یہ تصادم, نمایاں ہو جاتا ہے, یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر حق, یعنی حق کی طاقت, جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی, جماعت ہوتی ہے, گروہ ہوتی ہے, کوئی امت ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, حق کو دے مارتے ہیں باطل پر. فیدمغوہ, وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فیضہ ہوا ظاہر, اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے. ولکم الویل مما تصفون, اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو. اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارک کا ہونے والا ہے, جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا, آرمگڈون, جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے, اور بلحمت العظمہ, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے, کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طہٰ کے ان الفاظ میں, طریقتکم المثلی, تمہارا مثالی, تمہارا کلچر, تمہاری تہذیب, تمہارا نظام, اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے. دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے, کوئی جماعت کی جو تحریک, کوئی جماعت, کوئی طاقت, کوئی جمعیت جو حق کو لے کے کھڑی ہو جائے, تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب, اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, غلط جا رہے ہیں. بہرحال یہ نقشہ جو ہے, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون ولہ من فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, اسی کی ملکیت ہے. ومن عندہ, اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے, ملائکہ مقربین, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اس کی عبادت کے سے استکبار کی بنا پر, تکبر کے بنا پر گریز نہیں کرتے. ولا یستحسرون, اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسر کو دخل دینے دیتے. یسبحون اللیل والنہار, وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. ولا یفترون, اور تھکتے نہیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افسائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے, ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے, ان کی نگاہ کرم سے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس میں ہوتے, اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہا ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا اللہ کے ساتھ آلہا ہوتے تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے, وہ کوشش کرتے کہ بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے, اس کے خلاف بغاوت کرتے. اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے, یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے, ایک وحدت ہے یہ, اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں, دو قائیں, ان کا کوئی امکان نہیں ہے, ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا. اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے. فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت. لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضه علی بعض وبما انفقوا من اموالهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تسنیہ ہے، سنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے. اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، وہ اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے. یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے. صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا، وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. لو کان فیہما آلہۃ للہ لفسدتا. اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل. وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی بات پرس کرنے والا اس سے نہیں ہے. وہم یسألون. باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. ابھی اتخذوا من دونہ آلہا. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہا اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم. کہیے کہ لاؤ دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر تھا ان کے لیے بھی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق. ان میں سے اکثریت کا حال یہ کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے. فہم موردون. اس لیے اعراض کر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی. کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی بندگی اور پرستش کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا، وہ پاک ہے. بل عباد المکرمون. یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں. عباد المکرمون اس کے بندے ہیں، ہاں باعزت بندے ہیں. ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. عباد المکرمون. اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی عباد المکرمون. کوئی ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ کے انہوں اللہ کے ہاں ان کے مقام ہے، بلند ہے. قدم صدق عند ربہم. لا یسبقونہ بالقول. وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں. وہم بامر ہی یعملون. البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چربلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں، استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. لا یسبقونہ بالقول. اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے. وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے، اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم. اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون. اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے. الا لمن ارتضا. سوائے اس کے جس کے لیے اللہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون. اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزا اور ترسا رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ. اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا. فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. تو اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، ان کافروں نے، کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا. پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے، کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے، بند ہے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں. تو کانتا رتقن. جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، اس میں کوئی ڈیفرنسیشن نہیں تھی. پھر اس ماس سے گلیکسیز وغیرہ بنی ہیں، مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے، اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے. تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا. کانتا رتخن ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا. یعنی خلقنا نہیں ہے، یا جالنا، حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، مبدا حیات پانی ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا، وہ گارا پھر تین بنا، تین لازی بنا، پھر حمائن مسنون بنا، پھر سلسالن من حمائن مسنون بنا، پھر سلسالن کا الفخار بنا، ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا. لیکن مبدا حیات جو اس میں وہ پانی ہے. وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً، اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان. لعلکم یہتدون، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہیاب ہوں اپنی منزل پر پہنچے. وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے، محفوظ چھت. وہم ان آیاتنا موردون، لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں. ایک تو سقفاً محفوظاً کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر، جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں، کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں شیاطین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں، تو ان پر میزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو آتا ہے. لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے، یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے، اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں. تو سقفاً محفوظاً، پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر، یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر، تو اسے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی. وَهُمَن آیَاتِنَا مُوْرِدُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اَفَإِن مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، تمام زی نفس، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے. وَإِلَانَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی، جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسکر کر، اچھا اچھا یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ. إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلیہ کا. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی خلقت میں اجلت پسندی رکھی گئی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کئی خلا ہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، اس میں ضعف بھی ہے. خلق الانسان من عجل، اجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے. تو یہ سارے خلا موجود ہیں، لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود، وہ بہت بلند ہے، اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ التین میں بات سامنے آئے گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ، وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے، وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے. لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا، اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، احتیاجیں ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، لیکن یہ کہ جلدی مت مچاؤ. ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب یہ عذاب آئے گا، کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے، ولا عن ظهورهم، نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تاتيهم بغتتا، وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی، فتبهتهم، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی. یہ وہی لفظ ہے فبوہت الذی کفر، جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فتبهتهم، انہیں مبہوت کر دے گی، فلا يستطيعون ردها، پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، ولا هم ينظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی. ولقد استهزئ برسل من قبلك، اور اے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء ہوا ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، پھر الٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استہزاء کر رہے تھے، جس چیز کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے. دیکھیں تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، یہ بھی آیا کہ یرسل علیکم حفظہ، اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے، حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں. بل ہم عن ذکر ربہم موردون، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے آلہہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا. لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ آلہہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہے، اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی. بل متانا ہاؤلاء وآباؤہم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو ساز و سامان دیا، دنیاوی نعمتیں دے دیں، باغات دے دیے، محل دے دیے، حتیٰ تعالی علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی، اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے. افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ مضمون پہلے آ چکا تھا، کیونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا، مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہیں مختلف قبائل جو تھے، کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، ایمان لے آیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا. ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے، اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی، تو گویا کہ ادھر سے بھی گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھیراؤ تنگ ہوتا چلا رہا ہے. افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے. افہم الغالبون، تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے، لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا، لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. اذا ما ينذرون، جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو، خبردار کیا جا رہا ہو. ولئن مستم نفحة من عذاب ربك، اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے، ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، یہ چیخ اٹھیں گے آئے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم تو قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ عدل و انصاف کی ترازو لا کر رکھ دیں گے. فلا تظلم نفس النفس شيئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہمارے لیے ہمارا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور ضیاء اور روشنی دی تھی، و ذکر اور نصیحت دی تھی، للمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزا ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی. وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا. وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے. افأنتم له منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے، ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی. وکلنا بھی عالمین، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے. اس قال لابیہ ہے، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا. اس قال لابیہ، اب یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے، ما ہذہ تماثیل الذی انتم لہا عاکفون، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آب و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعی تم کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہوئی اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسے ذرا کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم، انت من اللاعبین. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، کہ نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا. وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں. علی وجہ البصیرت، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں. وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا. لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جبکہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر. تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جائیے. وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا، پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم. فجعلہم جثاثا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا. لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا، کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے، تو اسی نے یہ حرکت کی ہے. فجعلہم جزازاً الا کبیراً لہم لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر عر میں، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعله کبیرهم هذا، اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے غریبانوں میں جھانکے ذرا. قال بل فعله کبیرهم هذا، اس بڑے نے کیا ہوگا. فسألوهم ان كانوا ينطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگو ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا، ان کا حال یہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. ثم نوکسوا علی رؤوسهم، لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے. ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، لیکن پھر وہ حمیت جاہلی، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، پھر وہ اوندھے ہو گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہے کچھ بھی، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو. بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں. بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے. لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا، اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ قوانین جو ہے لاز آف دی نیچر اور یہ لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے. یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کوئی تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی. جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں. میں ان کہوں گا مستقل تو ہے، اٹل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم و ارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں. یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات. اس کے بعد ادھر منتقل ہوا دین کہ چال یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے علاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا، وہ ارادو بھی قیدن، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال، فجالنا ہوں الاکثرین، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی. لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے، وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا، یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے. تو وہ تو یہ سمجھیے کہ اس بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس زمین اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام, یعنی اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور اتائے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری پرستش کرنے والے ہماری بندگی کرنے والے ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا, جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ انباء رسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانے کچھ تذکرہ یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا. وَلُوطًا, اور ہم نے لوط کو حکم دیا. آتیناہ حکمًا, ہم نے اس کو حکم بھی دیا, حکم سے مراد حکمت. وَعِلْمًا, اور علم عطا فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی. انہم کانوا قوما سوء فاسقین, یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین, یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, اور ہم نے نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا. اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, انہوں نے پکارا تھا دعا کی تھی اللہ سے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے ان کافروں سے. اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ, وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ, اور داود اور سلیمان کو. وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ, جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا. ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی, ہل چلایا, بیج ڈالا, ایک فصل تیار کی, لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ملک کا ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں, اب اس کا حل کیا کریں کیسے کریں. تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سلجھا دی, یعنی یہ وہ شہزادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں جس نے بکریاں جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو, وہ ان کا دودھ پیے ان سے فائدہ اٹھائے. اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے اس کے اندر بیج ڈالے اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے. تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم بھی موجود تھے اس وقت, ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو, سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داؤد کو بھی ہم نے حکم حکمت اور علم عطا کیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. يُسَبِّحْنَا, کہ جو تسبیح کرتے تھے, حضرت داؤد کا لہن تھا, لہن داؤدی مشہور ہے, آواز بڑی اچھی تھی. تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں زبور کے اندر جو نغمے ہیں یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے. تو وہ نغمے جب وہ علاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کے آواز میں آواز ملاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی، وکلنا فاعلین، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں. انہوں نے زرہ بکتر ایجاد کیے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بکتر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے. فہل انتم شاکرون، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ والے سلیمان الریحا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، آصفتن، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجریب امر ہی، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف کی جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی. کلنا بکل شئین عالمین، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں. ومن الشیاطین، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے، من یغوصون لہ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان پر نگران. یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی. وَأَيُّوبَ، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو. یہ وہ نبی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا. تو ایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب. وایوب اذ نادا ربہ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا. وآتیناه اهله، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو اس کو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے. وآتیناه اهله، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے. ومن مثلهم معهم، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو. رحمت من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت. بذکر للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو. ذوالکفل کون ہے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل ہے، قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبیہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں، مولانا منادر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے گوتم بدھ. گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں. کپل وستو کا شہزادہ، کپل، کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں، اور وہ فے بن جاتی ہے. کفل والا، کپل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر. کل من الصابرین، یہ سب کے سب سے ہمارے صبر کرنے والے بندے. وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے. وَظَنُّوا الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر. اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر. اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں. جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دینی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے. رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق وہ حق کی غیرت اتنی تھی اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا. لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین. ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے, اس کا ترجمہ تو کریں گے, لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر. یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے جلیل القدر رسول کے مابین ہے. اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مند دو, میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو. وزن نون مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا, اس کے پیٹ میں وہ رہے. وزن نون ذہب مغاذبن جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. فزن اللہ نقدر آ گئے تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو وہ قابو میں نہ لا سکیں گے. واللہ عالم یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں. یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو. فنادا فی الظلمات پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر, وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی, تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی. فنادا فی الظلمات تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا, میں خطا کار ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اے اللہ معاف فرما دے. یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم اور اس غم سے اس گندوہ سے اس کرب سے اسے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وَزَكَرِيَّا اور زَكَرِيَّا کو اِذْ نَادَى رَبَّهُ جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں, رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین, پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرے لیے کوئی ولی ہو, میرے کوئی اولاد ہو, وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے. وانت خیر الوارثین یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو سنا. وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اسے یحییٰ, ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کے لیے درست کر دیا, صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں نیکیوں میں بہت بہت سرگرمی دکھاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور ہمیں پکارتے رہتے تھے, ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے, رغبت کے ساتھ بھی, توقع کے ساتھ بھی, اور رہبًا خوف کے ساتھ بھی, بین الخوف والرجاء, ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا آخری ذکر ہے اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی, ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہی. والتی احسنت فرجہ فنفخنا فیہا من روحنا تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. یہی لفظ کن جو ہے وہی ہے کہ جو ذریعہ بن گیا. فجعلناها وابنها اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی, آیتا للعالمین ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ان ھذہ امتکم امت واحدہ یقیناً یہ ایک ہی امت ہے, یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے. یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں, لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے, ایک ہی دین تھا. کان الناس امتاً واحدتاً تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے, لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لیں, غلط راستوں پر مڑ گئے, ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء و رسل جو ہیں یہ ایک امت ہے, ایک گروہ ہے, ایک ان کا رب ہے اللہ, ایک ہی کے ماننے والے ہیں, اسی کے دین کو لے کر یہ آئے. ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا. یہ مضمون سورہ شورہ میں آئے گا وضاحت سے. ان ہذہ امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فاعبدون, اور میں ہوں تم سب کا رب, پس میری ہی بندگی کرو. وتقطعوا امرهم بینہم, انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے, جیسے سورہ ہجر میں تھا, کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف مسلک ہیں, سب کے ہاں کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے, کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے. اب مثلا جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی, ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شان والی آیتیں ہیں یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے یا حضور کے اتباع, اب ان کی تقریروں میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی, اسی کے اوپر گفتگو ہوگی, گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے الاٹ کرا دیا ہے. آپ کو اہل حدیث ملیں گے, اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے وہی آیت جو ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریر کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا جائے, اور تاکہ یہ جو بھی مشرکانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے. اس طریقے سے مختلف لوگوں نے, اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, اب ان کی جو ہے معاملات کا تذکرہ ہوگا. تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے. اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے, اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا, یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پیٹ لیا, تقسیم کر دیا. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو. اگر کوئی غیر مومن ہے, ایمان نہیں رکھتا اللہ پر, اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے, اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی, کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے. جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں, کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن ہو, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, تو اس کی سعی و جہد, اس کی محنت, اس کی جد و جہد, اس کی اِسار, اس کی قربانی, اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شکور ہے, قدر فرمانے والا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام, اس نے میرے لیے یہ کیا, اس نے میرے لیے یہ کیا, میرے دین کے لیے یہ کیا, فلاں وقت اس نے یہ اشار کیا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اور حرام ہو چکا ہے, مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اس کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا, تو چاہے نبی آ گیا, رسول آ گیا, لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے, اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے, لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں, اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی, پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے. انہم لا یرجعون حتا اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے, ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں, اور اس کے حوالے سے تو کافی متعین بات جو ہے واضح ہو چکی ہے. دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے, نقشے میں موجود ہے, وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے, اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے, لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں, جس کے کیا وہ پورے ڈائمینشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے. لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے. ویسے یہ رائے کہ جو یہ کولونیل پاور آئی تھی یورپ کی, اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں, نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں, ناردرنرز, نارڈک, اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکشنز, یہ تقریباً انہی میں سے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو. اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا. تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے، اب فارسی آ گئے، بلندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا. اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں. حکومت انہیں کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ. یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں، وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنل کا یا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے. لیکن دل فیل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں، وہ نکل چکی ہیں جا چکی ہیں. البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگیڈون ہونی ہے بہت بڑی جنگ الملامۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی. اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی، اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو موجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ اس دجال کو، مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر. اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے. تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا. یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی، یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی. خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو. یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے ان کی پرواہی نہیں کی، انہیں توجہ ہی نہیں کی. بل کنا ظالمین، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا. انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے. لو کان ہاؤ آلہتم ما وردوہا، اگر یہ آلیہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے، اگر یہ آلیہ ہوتے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کے وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی، ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے، وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک انھا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکل اللہ واردوہا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا، پھر یہ کہ لا يسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسهم خالدون، بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے اندر وہ رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فی مشتہت انفسهم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی. لا يحزنهم الفضل اکبر، یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فضل اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی. وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں. ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فضع اکبر کے اثرات سے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ بلاہم کا دور جس میں کہ کافی سختیاں آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، معجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب اس دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی. اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر، پھر وہ اس عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا. اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے، 40 برس تک بھی، کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. خلافت علی منہاج النبوہ، جس کی کہ خبریں ہیں احادیث کے اندر، کہ پانچواں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور. اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روح عرضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمه الاسلام، کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے عرضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے. تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے. لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی. پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاس فساق اور فجار کے کوئی نہیں رہے گا, تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی اور ان کے لیے پھر یہ فتح الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں, اور انہی کے لیے وہ زلزلہ الساعۃ ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے, وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس سے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس فضل اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا. اس کی صریح خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں. لا یحزنہم الفزع الاکبر, انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے. وتتلقاهم الملائکۃ, اور ان سے ملاقات کریں گے, لینے آئیں گے انہیں فرشتے, ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن کے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں. یہاں سماوات نہیں ہے, سما ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا. اسی میں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, جمع الشمس والقمر, اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے. یہ سارا جو زلزلہ تو سات شعیب عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے. جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے, اس کا دہرا دیں گے اس کو. وعدن علینا, یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے, ہر شے ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے, اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب, تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جم جاتا ہے ایک جگہ پر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا, یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین, ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر, اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد, ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا, اور ابتدائی جو ہے نزول جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی. یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں, قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی, تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے, اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے وہ جنت کے, تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی. دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں. ان نفی حاضہ نہ بلاغن قوم عابدین, یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے, بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا, وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تو وہ تو ہو گیا, جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا. آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے, لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے. تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا, جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا, لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت بڑی تھی, نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے, اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا, پہنچانا تھا. دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا, لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا, ایک فتنۃ کبریٰ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے, اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی, ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے, تو وہ پروسیس وہیں رک گیا. اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں, وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں, پسپائی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو, اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین حق، اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ کیونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے. یہ گویا کہ صغریٰ کبریٰ قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. نبیین سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فان تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لے پیٹھ دکھا دے، فقل اعذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے. اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر، کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو. اب اعذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے. ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے. وہ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید اور نصر یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی، ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے، اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے، 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، شاہ ولی کی پیشن گوئیاں، پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی، شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو، وہ کوئی ان کی ڈائری برآمد ہوئی ہے، جنگ میں خبر سنی تھی، شائع ہوئی تھی. وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم، اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں. اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن، حضرت یوحنا حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے، ایک یوحنا تو وہ جو نبی تھے، یحییٰ وہ تو نبی تھے، جان دی بیپٹسٹ، ایک یہ جان ہے جو حواری ہیں جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی، اور یہ احادیث نبویاں ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار الساعة وغیرہ ہیں، کتاب الفتن، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبًا أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. يَقِينًا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس آخر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ شرعی امر ہے. قال ربکم بالحق، کہا نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی کہ پروردگار اب فیصلہ سنا دے. قال ربکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے. وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے ہم طلب کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.